ลูกหลานที่รักทั้งหลายตอนนี้เรื่องจุลัยยังไม่จบเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2530ขอโทษวันที่10สิงหาคมพ.ศ. 2530เป็นวันหยุดทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายพระนั่นหมายความพระวันนี้ก็หยุดเที่ยวเพราะเป็นวันสังฆกรรมโนโบสถฆราวาสก็หยุดทำบาปสร้างความดีคือบุญในเมื่อจุลัยออกจากโลกพระศุกร์ก็คิดในใจว่าจะไปโลกไหนดีหรือกลับโลกชมพูดีท่านมองมาทั้งโลกชมพูที่ศาลาเห็นว่าคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาและคุณแม่ทุกคนกำลังนั่งเจริญกรรมฐานบางท่านก็นั่งตรงเจริญกรรมฐานบ้างบางท่านก็นอนภาวนาบ้างบางท่านก็นั่งโยกไปโยกมาบ้างบางท่านก็กรนภาวนาบ้างบางท่านก็ละเมอภาวนาบ้าง ก็มีความรู้สึกว่ายังไม่ดึกพอจุลัยขึ้นมาโลกประสบตั้งแต่เวลาหลังจากหกโมงเย็นกว่ามองไปก็ยังไม่ดึกไฟฟ้าก็ยังสว่างคุณแม่ก็ยังนั่งคู่กับรูปร่างของจุลัยอยู่หน้าพระพุทธรูปจุลัยก็ไปนั่งกรรมฐานควบกับคุณแม่ใกล้ๆกันทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าถือว่าคุณแม่เป็นครูถ้ามีอะไรข้องใจก็ถามคุณแม่ได้คุณแม่ก็ดีแสนดีลูกต้องการรู้อะไรแม่บอกได้ทุกอย่างก็รวมความว่ามามองเห็นคุณแม่ยังไม่เลิกการเจริญกรรมฐานก็เข้าใจว่ายังไม่ดึกถ้ายังไม่กลับลงไปเที่ยวดวงดาวอื่นต่อไปก็คงจะไม่เป็นไร เธอก็มองขึ้นไปวันนี้เวลานี้อยู่ที่ดาวพระศุกร์เราจะไปดาวพระเสาร์ดีไหมก็คิดว่าถ้าไปดาวพระเสาร์ก็ต้องย้อนกลับไปอีกย้อนกลับไปใกล้กับดวงดาวพุธแล้วขึ้นไปทางด้านเหนือเฉียงไปด้านเหนือจึงเจอดาวเสาร์ตรงกับดาวพุธแล้วก็คิดว่าเรื่องดาวเสาร์ถ้าเราไปดาวเสาร์ก็ยังมีหลายดาวที่ใกล้ๆกันน่าจะไปแต่ดาวที่มีความข้องใจอยู่ดาวหนึ่งนั่นคือดาวดวงเล็กๆถ้าแหงจากดาวพระศุกร์ถ้าอยู่ที่โลกชมพูมองไปที่ดาวพระศุกร์แล้วเหนือเข้าไปดาวพระศุกร์เห็นดวงดาวเล็กๆดวงหนึ่งหรือปรีหรือปรีไม่โตนักดวงดาวลูกนั้นถ้าดวงมองจากดาวพระศุกร์ก็ใสสว่างมากเป็นพิเศษเธอก็สังเกตเห็นในอารมณ์ใจมันเป็นศุกร์ว่าดาวดวงนี้น่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตเพราะใช้กำลังตาเป็นทิพย์หรือใจเป็นทิพย์เห็นว่าสิ่งที่มีชีวิตมีอยู่มากแต่ดาวดวงนี้ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพฤหัสแต่ก็ยังอยู่ในเขตแสงของดวงอาทิตย์อีกก็คิดว่าถ้าเราไม่ไปเวลานี้ถ้าเราไม่กลับไปเวลานี้จะไปดวงดาวดวงนั้นคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรคงไม่ดึกนักที่เราจะกลับไปโลกมนุษย์และโลกชมพูเมื่อตัดสินใจอย่างนี้แล้วจะนึกถึงบารมีพระองค์สมเด็จพระปฏิปแก้วคือพระพุทธเจ้าพระปเจพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเทวดาและพรหมทั้งหลายตลอดท่านผู้มีคุณคิดว่าดวงดาวดวงนั้นอยู่ที่ไหนขอบารมีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกต้นได้โปรดดลบันดาลให้ลูกได้มีโอกาสไปที่ดวงดาวนั้นนั่นเถิดพอตัดสินใจเพียงเท่านั้นเธอก็ลอยเข้าไปใกล้ดวงดาวตรงนั้นทันทีด้วยกำลังกระแสจิตลูกรักและลูกหลานทุกคนตนจะไม่ว่าจิตมีสภาพไม่ช้าถ้าคิดจะไปที่ไหนคิดอะไรถึงเมื่อนั้นคราวนี้เธอก็มาลอยอยู่หน้าใกล้ดวงดาวที่มองเห็นเล็กๆแต่เข้ามาใกล้จริงๆดวงดาวดวงนี้ก็ไม่เล็กจะว่าเล็กกว่าดาวพระศุกร์ก็เล็กกว่านิดหน่อยเท่าๆกับดาวชมพูหรือโลกชมพูโลกมนุษย์ตัวนี้ มองไปที่ดาวดวงนี้ไม่มีหัวโล้นเหมือนดาวประสบรอบๆดาวมีพืชทันตัญญาหารมีมหาสมุทรกว้างขวางมากมีเกาะมีแก่งความหนาวก็ไม่มากความร้อนก็ไม่มาก ด้านใดที่ถูกพระอาทิตย์ก็มีความร้อนพอสมควรไม่ถึงกับตะวันออกกลางของโลกตุมโพด้านใดที่มีความหนาวก็ไม่หนาวเยือกจนต้องเป็นน้ำแข็งดวงความดาวดวงนี้แปลกกว่าดวงอื่นแต่ก็มีการหมุนตัวคล้ายๆกับโลกตุมโพเธอมองไปมองมาก็มีความรู้สึกแปลกใจ ว่าดาวดวงนี้ใหญ่แต่สภาพการต่างๆมีความเป็นอยู่ดีมากก็อยากจะดูรอบๆว่าดาวดวงนี้มีอะไรบ้างดูไปอันดับแรกข้าพเจ้ามหาสมุทรใหญ่น้ำบางจุดน้ำสีเขียวบางจุดน้ำสีขาวไปทางขาวสีใสธรรมดาบางจุดน้ำสีแดงเป็นสีส้มนี่ก็แปลกใจคิดในใจว่ามหาสมุทรนี้คงมีแร่ธาตุที่ทำให้น้ำต่างสีกันแตกต่างกันแล้วก็นั่นเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เด็กชั้นประถมปีที่หนึ่งอย่างเธอจะเข้าไปรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เธอไม่สนใจวิชาการวิทยาศาสตร์ไอ้คืนสนใจก็สนใจไม่ได้เพราะไม่มีความรู้มีความรู้มีความสามารถอย่างเดียวคือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่แม่สอนและเป็นความรู้ที่ไม่มากพอช่วยตัวเองได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเลยก็มองไปในโลกนี้ดูสิ่งที่มีความสำคัญอันดับแรกธรรมดาผู้หญิง ผู้หญิงไม่ได้เป็นตัวเล็กก็ตามตัวใหญ่ก็ตามสิ่งที่สะดุดใจมากที่สุดก็คือเครื่องประดับเธอมองลงไปใกล้ๆเข้าไปใกล้พื้นดินลงความว่าสูงจากพื้นดินไม่เกินหมื่นฟิตลอยดูรอบๆเพื่อความสะดวกเห็นถนัดเธอก็เห็นชัดว่าในลานนั่งเล่นในสวนสาธารณะต่างๆก็ดีข้างถนนก็ดีหน้าบริเวณบ้านก็ดีรู้สึกว่าม่านนั่งของเขาที่มีพนักพิงบางตัวมีพนักพิงบ้างบางตัวม่านนั่งไม่มีพนักพิงบ้างบางตัวก็เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมบ้างบางตัวเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าบ้างก็รวมความม่านนั่งทั้งหมดในประเทศนั้นๆทั้งหมดรวมความว่าดูไปรอบๆเห็นเขตประเทศมีประเทศนี้มีทหารประเทศนี้มีตำรวจประเทศที่มีการยืนยามประเทศมีการรักษาการมองดูแล้วประเทศนี้มีกองทัพประเทศนี้มีศาลาว่าการต่างๆเธอก็แน่ใจว่าประเทศนี้ต้องมีเครื่องมือรบต้องมีการรู้จักเบียดเบียนซึ่งกันและกันพอสมควรที่ว่าพอสมควรเพราะว่ากองทหารดูไม่โตนักกำลังกองทัพที่ตั้งต่างๆไม่โตถ้าจะเทียบกับประเทศไทยตัวใหญ่ก็ขนาดกรมไม่ใช่ขนาดกองทัพทหารยามในที่ต่างๆก็มีเฉพาะจุดที่มีความสำคัญมีทรัพย์สินมากๆตำรวจก็มีไม่มากมองบริเขตตำบลหนึ่งและสองตำบลจะมีตำรวจไม่เกินสามคนนั่งอยู่เป็นจุกๆบางรายก็เดินไปเดินมาอาวุธติดกายของตำรวจเห็นมีกระบองบ้างกระบองสั้นๆติดเอวบางรายก็มีเป็นดาบปลายปืนแต่ปืนจริงๆตำรวจไม่เห็นมีถ้าคิดไปทีโลกนี้ถ้าว่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันก็คงมีการไม่รุนแรงถ้าว่าอย่างนั้นตำรวจต้องใช้ปืนอย่างโลกมนุษย์ตำรวจมีปืนยังไม่ไหว ดีไม่ดีผู้ร้ายมีปืนสำคัญกว่าโรงพยาบาลตำรวจมีปืนเฉพาะที่ทางราชการจัดให้ผู้ร้ายจัดผู้ร้ายจัดอาวุธได้ตามความชอบใจของตัวโรงพยาบาลโลกมนุษย์มีความร้ายกาจมากกว่าโลกนี้มากความจริงโลกนี้ก็เป็นโลกมนุษย์เหมือนกันเธอก็ดูต่อไปที่ถนนน้นทางถนนทางสวยคล้ายโลกประสุข เหมือนกับโลกประสุขมีการติดต่อกันระหว่างประเทศในเขตของประเทศมีด่านและด่านของเขาก็รู้สึกไม่เคร่งเครียดนักเข้าไปแล้วก็มีการแจ้งเจ้าที่มานับคนแล้วก็มีคนส่งบัตรให้เจ้าที่รับบัตรเอาไปบันทึกแล้วก็ส่งกลับการบันทึกของเขาก็ไม่ได้เขียนถ้ามองไปที่เรื่องคล้ายๆสนามบินในประเทศอเมริกาเขาแยกแค่กับไปตรงนี้โผล่ตรงนั้นก็ใช้ได้เลยเข้าใจว่าโลกนี้วิทยาศาสตร์ต้องเจริญมากเธอก็มองดูต่อไปว่าโลกนี้ตอนปลายสุดจะมีความหมายอย่างไรหนาวมากไหมดูไปแล้วจริงๆสัตว์ขนไม่ยาวมันโลกประสบคล้ายๆกับโลกมนุษย์แต่จุดที่เป็นน้ำแข็งปลายโลกไม่มีโลกทั้งโลกไม่มีแหล่งที่เป็นน้ำแข็งเลยนี่โลกนี้ถ้าจะกินน้ำแข็งต้องกินน้ำแข็งจากกระโหลกจะไปทุบน้ำแข็งจากมหาสมุทรมากินไม่ได้แต่โลกมนุษย์เรามีน้ำแข็งที่มหาสมุทรปลายโลกด้านเหนือก็ไม่ทราบว่ามีใครเขาทุบมากินหรือเปล่าในเมื่อเธอเที่ยวไปตลอดสิ่งที่แปลกใจคือแพรวๆก็ม้าหินเป็นที่สะดุดใจมากจึงได้ลงไปที่พื้นดินในที่แห่งหนึ่งในที่แห่งนี้รู้สึกว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญมากมีโรงงานเยอะและก็มีโรงงานสำคัญมีบุคคลฝักใฝ่คำว่าฝากไฟแต่ก็ไม่เกรงกลัวเท่าประเทศไทยคนมากกว่าทุกจุดแต่จุดนี้ก็ไม่มีแออัดจากประเทศไทยไม่เหมือนในกรุงเทพมีเส้นทางเขาโปร่งที่อยู่ดีคนนั่งรถนั่งเรือก็โปร่งได้สบายสบายไปดูเครื่องแต่งกายของคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจะหาแหวนทองคำประดับสักวงหนึ่งก็ไม่มีจะมีสร้อยสักเส้นหนึ่งก็ไม่มีเพชรนิลจินดาไม่มีติดตัวเธอก็เลยสงสัยว่าประเทศนี้คงมีนักจี้นักต้นมากคนจะไม่กล้าเครื่องเพชรมาติดตัวติดตัวถ้าทองคำมาติดตัวก็ดีไม่ดีก็จะถูกจี้ถูกล้มถูกฆ่าตายก็ได้ได้คิดไปแล้วก็แปลกใจอีกที่ตำรวจนานๆจะเห็นสักคนคิดว่าถ้ามีนักจี้นักปล้นมากต้องเห็นตำรวจมากๆนี่ก็ไม่มีในที่สุดเธอแปลกใจอย่างนี้ก็ลงไปที่พื้นดินไปที่ม้าหินแพรวๆเป็นระยับม้านั่งทุกตัวแพรวๆเหมือนกันโต๊ะอาหารทุกตัวแพรวๆเหมือนกันตั้งแต่ที่ตั้งจากขึ้นดินมาก็มีแต่แพรวพาปิ่นแก้วก็คิดในใจว่าเขาคงจะเอาแก้วมาทำโต๊ะเอาแก้วมาทำม้านั่งแล้วแก้วมาประดับหินไปดูแล้วจริงๆพอตัวเออใจหายวาบที่ใจหายไม่ใช่อะไรถ้าเป็นประเทศไทยกลัวกันตายไม่กล้าวางไว้นั่นคือเพชรเขาเอาเพชรมาติดม้าหินอาเพชรมาติดโต๊ะมันเพชรจริงๆมองดูแล้วแพรวๆมองดูอีกทีมันเพชรอย่างดีหรือเพชรรัสเซียเพราะว่าในประเทศไทยก็ดีประเทศอื่นก็ดีเขาบอกเวลานี้เพชรรัสเซียสวยกว่าเพชรธรรมดามองไปแล้วก็รู้สึกว่าใสกว่าเพชรรัสเซียมีน้ำลึกกว่ามีประกายสูงขึ้นมองเข้าไปลึกๆเหมือนกับแสงรุ่งก็เข้าใจว่าไม่ใช่เพชรเสียแน่นึกในใจว่าเราจะไปสายใครนะ เวลานี้ถ้าแม่มาด้วยจะได้ปรึกษาแม่แม่จะได้บอกว่ามันเพชรจริงหรือเพชรปลอมพอนึกว่าถ้าแม่มาด้วยจะได้ปรึกษาแม่เพียงเท่านั้นก็ปรากฏได้ยินเสียงคุณแม่บอกดูไลลูกรักแม่มาแล้วจ้ะดูไลดินเสียงมองเห็นแม่ก็ตกใจถามว่าคุณแม่มาเมื่อไรเจ้าคะแม่ก็ตอบว่ามาแม่มาพร้อมๆกับลูกนี่ลูกไปเที่ยวดาวประสุขแม่ก็ไปด้วยแม่อยู่ข้างหลังโลกมาดาวดาวนี่ลูกรู้จักไหมว่าดาวอะไรดูไลก็บอกว่าไม่รู้จักแม่บอกว่าอันนี้เขาเรียกดาวจามอนดูไลถามว่าจามอนแปลว่าอะไรแม่ก็ตอบว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจำชื่อไว้แล้วกันว่าเขาเรียกว่าดาวจามอนศัพท์ว่าจามอนนี่ไม่แน่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็ไม่ใช่อาจจะเป็นภาษาของเขาแต่ว่าถ้านักวิทยาศาสตร์เข้ามาเรียกเป็นชื่อใหม่ตามใจนักวิทยาศาสตร์เราเข้าใจถึงว่าโลกจามอนก็แล้วกันถ้าว่าดาวจามอนเวลาถามว่าความร้อนก็ดีความหนาวก็ดีไม่เหมือนกับโลกอื่นแม่ก็บอกว่าดาวดวงนี้อยู่ไกลพระอาทิตย์มากแต่ว่าอยู่ในเขตส่องแสงพระอาทิตย์ฉะนั้นความร้อนจะไม่มากความหมุนเร็วกว่าโลกชมพูของเราฉะนั้นความเย็นก็ไม่มากเกินไปเหมือนกันยุไลยังถามแม่ว่าแก้วที่ประดับโต๊ะเขาใช้แก้วหรือใช้เพชรถ้าจะเป็นเพชรเป็นเพชรรัสเซียหรือเพชรแท้แม่ก็บอกว่าลูกคงจะใช้กำลังใจหลังจงจำไว้ว่าถ้าเห็นอะไรสงสัยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทันทีถ้านึกถึงอย่าแล้วถามแล้วแก้วสิ่งทั้งหลายตอนนี้คืออะไรท่านจะบอกเมื่อไรก็อดใจนิดหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เกิดความรู้สึกว่าแก้วก็ดีและเพชรก็ตามดีนี่เป็นเพชรจริงๆเป็นเพชรน้ำหนึ่งยิ่งกว่าเพชรในมนุษย์โลกมากมีความใสมีประกายสวยกว่ามากมีรุ้งจัดสีสวยเป็นแบบเราแต่ว่าทำไมคนโลกนี้จะเอาเพชรมาประดับหินเอามารองนั่งบ้างรองอาหารกินบ้างน่าแปลกแม่ก็บอกว่าโลกนี้ก็มีความศรีวิไลมากเห็นว่าเพชรเป็นของไม่มีค่าแต่สิ่งที่มีค่าเหมือนกันทุกโลกนั่นก็คือทองคำทองคำเขาต้องการแต่ชาวโลกนี้เขาไม่ต้องการประดับด้วยทองคำเรียกว่าเอาทองคำไปใช้แลกกันก็แลกกับของแม่ก็พาจุไรเดินมาคือเดินเหนือผิวดินลอยๆมาถ้าเดินจริงๆมันช้ามาถึงจุดหนึ่งจุดนั้นมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีใบคล้ายๆใบโพแต่หนังสือที่เขาเขียนเขาเขียนว่าต้นจิกจิกจอจานสี่กอไก่ต้นจิกแต่ดูใบแล้วไม่เหมือนจิกในโลกชมพูเป็นจิกของเขาก็แล้วกันต้นใหญ่มีเปลือกขาวคล้ายโพแต่ว่ามีทรงสูงกว่าต้นโพตรงกลางมีช่วงเปล่าขึ้นไปประมาณ5สายเป็นเปล่าใหญ่มีใบที่ยอดตรงกลางไม่ค่อยมีใบมีสาขาแตกสบายเอาด้าน7ด้านมีใบหนามากมองแล้วคล้ายฉัตรเธอก็มีความรู้สึกในใจว่าต้นไม้นี้สวยเขาเรียกว่าโลกจิกที่นั่นก็มีม้าหินเธอกับแม่ก็นั่งลงไปที่ม้าหินข้างหน้าของเธอเป็นโรงงานที่มีความสำคัญเขาเขียนว่าโรงงานปรมาณูเป็นโรงงานวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นเธอมองดูหญิงและชายที่เดินออกมาจากโรงงานบ้างมาจากที่ทำการต่างๆบ้างก็มีความรู้สึกว่าคนทุกคนไม่มีแม้แต่แหวนที่ประดับเหมือนกันหมดตามที่เห็นก่อนไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่มีติดตัวก็คือนาฬิกาบางคนก็ใช้นาฬิกาข้อมือบางคนก็ใช้นาฬิกาติดอกเสื้อบางๆคงไม่ใช่นาฬิกาไขลานบางคล้ายกระดาษแต่มีเลขบอกนาทีวินาทีเสร็จต่อชั่วโมงเสร็จของเขาแปลก ที่ติดข้อมือก็บางๆสายก็เล็กๆไม่ใหญ่เหมือนพวกเราแต่ว่าหน้าตัดแผลหน้าตัดแผลวๆมีประกายไฟฟ้าเลขที่ขึ้นกับแผลวๆสวยมากกรมความวิทยาศาสตร์ที่นี่เขามีความเจริญมากมองดูแล้วแม่ก็บอกว่าอยากดูอะไรข้างในไหมดูอะไรก็บอกว่าอยากดูแม่ก็บอกว่าที่เรานั่งอยู่นี่นอกกำแพงเมืองนะคนเดินผ่านประตูมานั่นคือกำแพงเมืองในเขตนั้นมีระบบวิทยาศาสตร์มากเหลือเกินดูอะไรบอกว่าอยากจะเข้าไปเห็นก็เข้าไปในเขตนั้นไปดูอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องใช้วิทยาศาสตร์ต่างๆก็ทำสวยสดงดงามมากเรื่องความเครื่องจักรกลต่างๆมีผิดแผกแตกก็โลกเราเยอะเขาศิวิไลมากมายไปดูรถที่เขาขึ้นกันเห็นรถไม่มีสายไฟฟ้าโยแต่ก็ไม่มีเครื่องมากรถคันใหญ่ๆมีเครื่องปลุกลุกนิดเดียวขับเคลื่อนได้รวดเร็วที่ก็แปลกใจเมื่อถามแม่ว่านี่เขาทำด้วยอะไรแม่ดอกบอกว่าเครื่องยนต์ต่างเขาใช้รังสีขับเคลื่อนเขาไม่ใช้จักรกงขับเคลื่อนอย่างของเราแม่ก็พาไปดูยานพาหนะอันหนึ่งตุ้มยานพาหนะเป็นลายกว้างมากเป็นพิเศษยานพาหนะมีหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งมีสภาพเหมือนจานซ้อนจานจานข้างบนมีสภาพหมุนได้แค่ปีกหมุนมีเหลือบลมและจะมีท่อเบื้องหลังมีท่อดูดเบื้องหน้ามีท่อพ่นออกเบื้องหลังเธอมองแล้วก็แปลกใจถามแม่วันนี้อะไรแม่บอกว่าที่เขาเรียกว่าจานบินแล้วไปดูยานภายในหนึ่งมีรูปร่างคล้ายเรือในทะเลแล้วด้านล่างมีเท่าที่วางคล้ายกับเครื่องห่อไม่มีล้อลงปั๊บอยู่ปุ๊บตรงนั้นไม่ต้องวิ่งไปเธอก็ถามแม่ว่านี่อะไรแม่ก็บอกว่านี่เป็นยานอวกาศเหมือนกันแต่รูปร่างใหญ่มากมีที่หลับที่นอนสบายบางรูปก็มีสภาพคล้ายเครื่องบินแต่ก็ไม่มีพัดจะว่ามีไอพ่นอย่างเครื่องเจ็ตเราก็ไม่เหมือนกันสภาพต่างๆเขาเล็กหมดเครื่องเขาแต่ตัวใหญ่แต่ได้เครื่องไปดูมีความสุขมีความสบายมากเมื่อเข้าไปในที่นั้นก็เข้าดูจานบินจานบินก็มีที่นั่งหลับที่นอนที่กินที่ถ่ายจระปัสสาวะครบถ้วนบริบูรณ์ที่นั่งที่ไหนนั่งได้นอนได้เดินเล่นได้สบายสบายกว้างขวางมากรวมความโลกนี้มีความสีวิไลมากขณะที่เดินท่องเที่ยวไปในยานต่างๆชมความงามของยานชมอุปกรณ์เครื่องใช้ก็เจอชายคนหนึ่งชายคนนี้ท่าทีเป็นนักวิทยาศาสตร์มีเครื่องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ติดมือมาและมีลูกน้องหิ้วของกระเป๋าเล็กๆกระเป๋าเล็กๆเป็นระบบตรวจต่างๆเดินมาด้วยเมื่อเขามาเจอสองแม่ลูกเขาก็ตกใจเขาถามว่าเธอเข้ามาได้ยังไงในที่นี้ประตูก็ปิดลงกลอนใส่กุญแจแน่นหนามากแม้แต่หนูก็เข้ามาไม่ได้เธอเป็นคนเข้ามาได้ยังไงทั้งสองแม่ลูกก็ตอบว่าฉันเป็นโลกชาวโลกชมพูสิ่งต่างๆที่ปิดวางไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับชาวโลกชมพูชาวโลกชมพูถ้าอยากจะเข้าไปที่ไหนไปได้ทุกแห่งก็บอกว่าที่นี่มีรังสีมากดูแต่ฉันสิฉันมานี่จะต้องมีก้อนประเภทนี้ตัวมาเขามีแท่งเหล็กแร่แท่งหนึ่งโตประมาณกว้างหนึ่งนิ้วฟุตยาวสองนิ้วฟุตเขาห้อยคอติดมาทั้งสองคนในสภาพเหมือนกันเขาตอบว่าแร่ประเภทนี้เป็นแร่วิทยาศาสตร์ผสมแล้วสาธารังสีเข้ามาทั้งตัวแร่นี้จะผลักออกไปไม่ใช่ดูดเข้ามาจะไม่มีอันตรายกับชีวิตแต่เธอสองคนเข้ามาที่นี่ไม่มีแร่ทำไมจะไม่มีอันตรายแม่ของเจริญก็ตอบว่าฉันกับลูกเป็นชาวพุทธศาสนาและเมื่อเคารพพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำอันตรายไม่ได้เขาถามว่ามาได้ยังไงเขาถามว่าโลกที่เธออยู่ที่ไหน ทั้งแม่ลูกก็ชี้ดูได้ตอนนั้นโลกของเราเกือบจะมองไม่เห็นเล็กปรีมากเหลือเกินเล็กมากมีแสงสว่างน้อยกว่าโลกเล็กๆที่เราเห็นเดินอยู่ในเวลานี้เรามองไปเวลานี้จากโลกเราเห็นโลกนี้เล็กยิบลิบลีถ้ามองจากโลกนั้นมาดูโลกมนุษย์กับเล็กปรีมากกว่านั้นเราทั้งสองก็ตอบว่าเหาะมาเขาถามว่าการเหาะใช้ระบบวิทยาศาสตร์แบบไหนที่มาได้ตัวเปล่าทั้งสองแม่ลูกก็บอกว่าไม่ใช่เป็นหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่วิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนพอฟังคำพระพุทธเจ้าเขาก็แปลกใจแม่ก็ถามว่ายานพาหนะมีอาวุธมีไหมเขาก็ตอบว่ามีเวลามันเหลือหนึ่งนาทีกว่าลูกรักเขาลัดความก็ไปดูอาวุธของเขาแปลกใช่รังสีใช้แสงพ่นไปเหล็กก้อนใหญ่ถูกแป๊บเดียวลายทันทีเขาบอกอาวุธประเภทนี้มีไว้ป้องกันโรคสูตูตะวันออกว่ามีความแปรผันมาก ชอบรังแกมนุษย์ชอบรังแกสัตว์ชอบรังแกยานพาหนะในโลกชมพูฉันก็เคยไปเที่ยวโลกชมพูเขาชี้มาที่โลกชมพูก็บอกว่าจากที่นั่นมาโลกชมพูเขาใช้เวลา10ชั่วโมงของประเทศไทยก็รู้เวลาของไทยรู้เวลาในโลกนี้ก็ใช้เวลา10ชั่วโมงมาถึงมา10ชั่วโมงกลับ10ชั่วโมงเป็นนั้นว่าลูกหลานที่รักทุกคนเวลามันหมดก็คงว่าตัวเต็มเท่านี้เขาถือว่าแม่ลูกทั้งสองต่างคนต่างพางกับโลกชมพูก็เป็นหมดเวลาพอดีขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่ลูกรักหลานรักทุกคนสวัสดี